Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 16. У той час у Баку жылі два вельмі багатыя чалавекі, якія нічога не рабілі, але рабілі яны тое па-рознаму. Чорны шах Мірзой сваім аўтарытэтам забяспечваў спакой у мясцовым бізнесе, а стары генерал Лобіч мантажыў да позніх пеўняў у найлепшай рэстарацыі горада і гуляў карты. Аднаго разу яны сустрэліся. Генеральскі трубны голас раздражніў гарачага сына ўсходу, і Мірзой падсеў за покерны столік да Лобіча. «Згуляем? Чаму ж не?» І Лобіч замовіў яшчэ віскі. Карты складваліся і адляталі, банк пераносіўся на новы круг, раскрываліся свежыя калоды, мянялі карты. Мірзой спакойна, акуратна збіраючы іх пульхнымі пальцамі, пераціснутымі дарагімі пярсцёнкамі, Лобіч узбуджана, а калі цягнуў з калоды чарговы прыкуп, прымружваў адно вока. Павялічваліся стаўкі, і ў дылера, які падсумаваў банк, пачалі дрыжэць рукі. «Ну што, адкрываем?» Генеральскі бас прагучаў пераможна і узрушана. «Вось!» І ён горда выклаў на стол свой чырвовы флэш. «Здорава!» Ціха падрахаваў Мірзой і скрывіў свой востры нос. «Праўда, у мяне склалася лепш!» І ляніва раскрыў пікавы стрыт-флэш. Мікалай Львовіч Лобіч агаломшана глянуў на непрыемную камбінацыю з 5 картаў ад караля да 9, узварушыў свае бакенбарды, нешта хацеў сказаць, але не змог і закашляўся. «Што ж, бывае і так?» Мірзой перарваў паўзу. «Разумею, генерал, што грошы вялікія, але, думаю, вы адкажаце за банк». Лобіч утрапёна кіўнуў галавой. «Так, безумоўна, праз дзень-два». Сказаць так вымагаў генеральскі гонар, ды сказаць не зрабіць. Дзе ўзяць тыя грошы 50 тысячаў? Пасля няўдалых прыгодаў расійскага войска ў Порт-Артуры і прайгранай вайны з японцамі апякун Мікалая Львовіча, міністр Курапаткін, развітаўся са сваёй пасадай і ўжо каля 5 гадоў ціха жыў у пакінутым яму доме на Садовай, без шчодрых ганарараў Нобеля. Да гэтага апошняга покера Лобіч не вельмі тым пераймаўся, хапала назапашанага. Летась, праўда, калі Эмануіл Нобель прыязджаў на Абшырон, генерал сустрэўся з ім і, між іншым, нагадаў, што чакае працягу супрацы, але нафтаўладальнік зрабіў выгляд, што не зразумеў. На трэці дзень да генерала прыйшлі людзі Мірзоя. «Неабходную суму вязуць з Петербурга, пачакайце!» Быў холодны адказ. Праз месяц з Лобічам сустрэўся сам Мірзой. «Я разумею, што грошай у цябе, генерал, няма». Ён прайшоў круг па гасцёўні, паглядзеў праз вялікае акно на спякотную вуліцу, а затым на маўклівага Лобіча. «Я возьму гэты дом. Заўтра зранку прыедзе мой чалавек з юрыстам, вы аформіце дарчую». І выйшаў, не развітаўшыся. Генерал скрыгатнуў зубамі і злосна вылаяўся. «Хрэн ты, гаўнюк, атрымаеш, а не мой дом!» Калі раніцай пад вокнамі спыніўся лёгкі форд мадэлі «Т», яшчэ сонную вуліцу абудзілі стрэлы. Азызлы ад бяссоння і каньяку генерал стаяў каля расчыненых дзвярэй з рэвальверам у дрыготкай руцэ. Форт зароў і рушыў з месца, а наўздагон зноў паляцелі кулі. Праз паўгадзіны двухпавярховы дом каля сабора Александра Неўскага атачылі паліцэйскія. Генерал паспеў забарыкадаваць вокны і было чуваць трубным басам гарлаў сабе каманды. Калі гарадавыя пачалі ламаць дзверы, над дахам ускочыла хмарка і хутка пачала расці. Затым дым вырваўся з вокнаў, пачарнеў і, сплятаючыся з вогненнымі языкамі, шугануў ввысь. «Неяк вось так!» — прамовіў Мікалай Львовіч і зашпіліў верхні гузік свайго параднага мундзіра. «А то разводзяць тут свае слізкія антымоніі!» Мружачыся ад дыму, ён па шырокіх дубовых прыступках няспешна ўзышоў на другі паверх, адкашляўся, узяў вялікую бутлю газы і з усяго размаху шыбануў ніз. А праз тры месяцы на другім краі імперыі, каля іншага мора Балтыйскага, спыніў сваё жыццё яшчэ адзін адстаўны афіцэр. Калі Мікалай Баранаў дачуўся пра міногу, перад ім упершыню паўсталі вынікі ягонага двудушша. Падлодка адыходзіла ад пірса і сутыкнулася з баржай, адкуль там тая з'явілася. Захтарштэўня зваліўся ў ваду залачоны арол. Затым боцман па семафоры перадаў канвойнаму судну намер заглыбляцца ды засунуў сцяжкі пад насціл мосціка рубкі, і тыя патрапілі ў клапан шахты вентыляцыі. Вада хлынула ў маторны адсек, і мінога затанула. Прайшоў год і не стала акулы. Яна выйшла ў чарговы паход да нямецкага мемеля Клайпеды, каб усталяваць там міны, і не вярнулася. Прычыны і месца гібелі падлодкі засталіся невядомымі. Усё марское ваеннае ведамства ахапіла паніка. Адно капітан трэцяга рангу Баранаў выглядаў спакойным. Вечар ён прасядзеў у адзіноце ў сваёй службовай кватэрцы, затым распрануўся, сеў за пісьмовы стол, выняў пратэз вока, паклаў яго ў шуфляду, з якой машынальна ўзяў чорны парабелум, уставіў рулю ў пустую вачніцу і націснуў на курок.